أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. ناول دغ يوصل بنزات عيام آيات شو اسمه تلاوات كيفسي يوصل شبرات عيام تجلوم نانی آیات چیو سلو پنزا چایم دی دا درابط او تڑاو دا ما قبل آیات سرداز شدی شالا عز و جل مشتف آغا آیات کی ویل دا سلو را چایم آیات کی چی ایام معدودات التا ذکر کردیو چی دا یو سو ورزی دی پیشمار بانی بالای معلومی کلی نوی چی دا ورزی نو چا وقت دیو که دایس به خبره پویر یو څو پشمار ورځی دی پر تیسی بانی روژه پا دوگه که پرس کرا سوی ده که دایس تیسی ده آیات سر وینی ده یو سلو سلور اتایم آیات تا که پر تیسی روژه پرس سوی ده کتب علیکم و سیام علت چه زکر کرا میاشت کل معلومه و چکم میاشت روژه در بانی پرس اخلاص بیایی ول ده یو څو شپی دی څو ورځی دی ده ورزو چه عداد کل معلوم دی فقط آقا حکم را لی که سوک مسافر و ارسونه چه خوره لیوه یا مریوز ارسونه چه خوره لیوه آقا ایساب جتین که بیاد خزاو ری نده میاش که تعین تر وسه پوری سوی وچ پا داغ میاش او نده جه ورز و ایساب معلومه چه سونه ایساب دی پا داغ آیات کریم مکی چه دا وسما کلاوات که پا جی که در وجه در ورز و تعین در تکی چه دا بستا میاش ده او آقا میاش در تشریع چه آقا در مغدان میاش ده دسی ندی چه پا کال که ار وقت ستا سوداس بله ستا طبیعتی گرامی سم و برا وزاق بله رجا وست نسم اللہ و یاد آم علومه میاش ده بس نم لری لکه در آسان و سین میاش تیخ بله نم لری نو بیا پر بله میاش در آسان و سین نم سره شوائیس بیخ نسی شوالی دام در اسی میاش در مغدان یا نم دینو نو اللہ فرمای وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن داغ شهرو چه دلتا مرفوع دی طالبانو تیسی با پپیر دا خبر دی دا پار دا مفتدائی محزوفی مفتدا داغ دا چوهی اغا ورزنو چه علاوی ایام معدودات که اغنو چیشی دی شهر رمضان الذي اغا یوسو ورز دا در مغدان میاشده اغا داغ مادر یاد ولی علا پاکوی چه ماول ایام معدودات یوسو پش ماول رزی دی بس داده روژه اغا داغ شهر رمضان دو بس خبال معلومه سوچ پا میاش پس خبره و ترسو کمیاش دنویش دنویش توش پا نزمر روزی دنویش تو رز و زمر روزیم نویشت کیش او کمیاش دیر شو رز و زمر روزیم دیرش کیش دا حتمی نده چه خام خواب سر دیرش روزی نیست تا دا میاش سر علاو ترد چه دا جه میاش سر عره لری از مر دا عوامو کسا دا چه خدای خودی پرک خدای خودی پرک خدای خپل میاش دا که پرکی که نپرکی دا دا لاو تلا میاش دا نویش که راوست که زنویش نیسم پاقا دیرشه مزنه مکلب چه ولی نوونی ولن خدا میاش دا اللہ پاکا تا دا غونه جوره کرده و ما تا خودی میاش دا رایاده کرده و که دایس پا دی خبره بپویجی یو دای میاش دا دیر شوی یو سره پا کست نویش نیسی نو خود بسره دوا که چه اللہ دیده تو تو که دا چه بلا روزی مره دا دیر شو روز میاش دا دای نویش نیسی یو میاش دا غونه نو دا سفت رو گوری چی وحیه دا وحیه خود دلتا نسته دا نو آغا تقدیر دی چی مپسرینی ورسر رجدی چی داغا یو چو ورزی چی مخ که یادی سویه دا نو شهر رمضان میاشت در رمضان الذي أغر مغدان أنزل فيه القرآن چه نازل کرسوی دی پا آغی که قرآن کریم نازل کرسوی دی قرآن کریم یاد سنگ دی هو دل الناس پا داس حال که تبا قرآن جنو نازل سوی پکشی که نو چی شدی اللہ خدا دون غط شیدی هو دل الناس دا هدایت دی در طول خلق دا پا و بینات من الهدا والفرقان و بینات نو دا قرآن کریم شکاره شکاره دلائل من الهدا دا قسم سخیر دا هدایت والفرقان او د قسمه څخه د فیصله کولو په مابین کې د حق او د باطل د جدس دلائل مخکې وار وار اجمالا ذکر کړه چې هدن جناس په داس حال کې چې د قران کریم د خلقو د پاره هدایت دی د هدایت چې دی ځینی ځینی هدایت پوشی دی ځینی ځینی د برملا واضح علا واردار هدایت ټول خلقو د پاره دی و مبینات دا ښکاره ښکاره دلائل دی من الهدى ده هدایت قسمت څخه د سندې چې مرموز کې چې سړی توجه ورته وکړي نه پپېږي زموږ عوام کو چې وای موږ نه پدې سر نه خلاصېږي اوس ورته وای چې د انګریز کم قانون دی په بنکاری کې پاغه ستا سر خلاصېږي منیجر دی ولا که خطا بس دونه قدر الته سره کې تا ته د بنکې حقیقت وټونه جګر زد کېږي چې علاوه تعلیم غواړي په کلو کلو خلکو کړي سره نه په خلاصې ستا سر په خلاصې د قران احکام متشراسه زما خپل سره تل نه په خلاصې الله وي وبينات دا اشکار اشکار دي من الهدى د هدایت طرف مګر وو غو توجه غواړي دې چې نه په پیژ خو توجه نه ورته کی وخت نه ور کی نو خپل دغه د شی د سړي د کیر خو نه زده کیږي د بې کې کاون ته چې توجه کړي او شپانه و د شپنې سره چې دنیا دې پیدا کړې سر دې په خلاصې ستانو مان زده سیوینګ اکاونټ پلانې چې اکاونټ دا ګرځونه مان زده زده نو چې دغه نور شی نه دغه سپې په دغه کې ورته به ما د زده چې به ما و دغه ته ویل کیږي دا نور بنکاری کړ د شی نه په تفصیل زای شي کدي جن ته کی په جن کې د صد کور دی ما زه په قتل و نه ځان نه ګولې زموږ وای سر نه په خلاصې الله دا و بینات په دغه مرګري کې چې هو دل جناس د هدایت خلکو ته پاره دی خلک و هدایت خو دی نه خو ډیر و شر سره غړ الله و یو بینات چې ښکارا ښکارا دی من الهدى د هدایت والفرقان او د فیصله کولو چې د پیسلې کولو د پاره د قران کریم بالکل کافي دلیل دی چې سړی د حق او د باطل ترمنځ فیصله په وکړي اوس دلته چې دی شهر رمضان ذکر سوره مخت چې دی په عربي کې دا د مځکې ډیره ګرمي او تاوش چې سړی سوځي نو دا میاشت چې ورده واره پرز کېدله هغه دغه څه د ګرمۍ په ټیم کې پرز سول نو بارہ خلکو دغه چې د ګرمۍ ټیم سړی سوځي د دیغه میاشت د پاره ګر سره نوم کې بارہ درجه خو په دغه میاشت راځي د سړی سوځي نو یا په دې معنی رمضان بو یا په دې معنی رمضان بو چې روژه چې سړی ونسی الله تعالی د ګناهونو ور سوځي په لکه په هغه ور په تاوش چې شی سوځي نو دا شهر رمضان ده دا میاشت د سوځلو د ګناهو چې که ګناهونه سوځي ختم کوي هغه نه دي هغه میاشت درې لسیزه ده اوله لسیزه چې ده هغه یې چې دي د مثال په تور مغفرت او دوهمه رحمت او بر عتق چات من النار نو دا هغه عتق من النار هغه وخت راځي چې سړي ګناهونه سوځي سوي نو د رمضان میاشتې تر رمضان په دوه وجه وای یا دا معنی چې بار د واره پرڅ کېدل هغه وخت ډیر د ګرمۍ وس که په یخ کې راځي ایمه مر رمضان بوله اگر چې هغه سي ګرمۍ نه ده نو نه مې د رمضان د میاشتې پر کړي منه هغه سوځون کې میاشت چې سړي سره مغزه او ټپي په سوځي کې ګرمۍ ډیره او یا رمضان په جوړ ته وای چې سوځول د ګناهو کې هغه نو بارجه مې ودو به نه غواړي چې هر وخت یې ونه سي سوځول د ګناهو کې نو نو سره جوړ سو نو هغه یو څو ورځې چې راځي پر از باغه دغه په حدیث شریف کې راځي چې د سنت دی چې دا اونځل په قرآن یوازې قرآن کریم په دې روزه کې نازل شوی دی د الله د کلام مناسبت د روزې سره به خېر ډیر دی وای د ابراهیم علیه السلام صحیفه چې هغه درلودې ورته نازل شوی هغه د روزې په اوله شپه نازل شوی چې ابراهیم علیه السلام ته نازل یې د روزې اوله شپه تورات هغه چې نازل دی و حضرت موسی علیه السلام ته هغه د روزې د میاشتې شپه ژمه و انجیل چې وو په حدیث کې راځي حدیث احمد چې هغه په جرلسمه دروژه نازل شو قران کریم په څلورویشتمه دروژه نازل شو د مناسبت دې د الهي کلام دغه ست ګوره هغه چیر کتابونه په دغه کې نازل شوی په د زبور په باریک په روایت کې راځي چې هغه په دولسمه دروژه نازل شو نو ګوره دا ګرد کتابونه یا صحیبه د روژې سره مناسبت دی. نو لهذا په روژې کې سړی د قرآن کریم تلاوت هم ډېر کړي، نو الله د دې روژې برکت په کوم شه مشته راوښي چې دا خو هغه میاشت چې قرآن نازل سوی دی. په حدیث کې د پیغمبر راته وویل شو چې یوازې قرآن نه، هغه نور هم هغه دي په دغه روژې کې نازل سوی دي. دلته یو بل فرق شته، هغه دا دی طالبانو تسې بې زده کړي، یو د افعال باب دی، انزله د افعال د باب مجهوله ده، یو د تفعیل باب دی، نزل ینزل تنزیلا، هغه چې بیا دی د تفعیل د باب دی، مصدر تفعیل. په قرآن کریم کې چې دی د قرآن د نزول دپاره دا دواړې صیغې استعمال سوي دي، په ځینو ځایو کې انزله، په ځینو کې دا دی چې نزله، د تفعیل باب دی. د دې دوه فرق څه شی دی؟ انزال و هغه راکښته کولو ته ویل کېږي چې په یوه پلای راکښته شي. تنزیل دا ټوټه ټوټه چې نوکې نوکې رانازلیږي. اوس د قرآن کریم کې دلته وفرمیل چې انزل فیه القرآن، چې په یوه پلا نازل سوی دی په دې میاشت کې قرآن کریم. او حال دا چې دا خبره خو د دې خلاف ده، پر رسول علیه السلام قرآن کله په یوه پلا نازل شو؟ قرآن کریم خو په درویشت کاله کې په ټوټه ټوټه نازل شو، دوه دوه آیات، درې درې آیات، یو کوچنی سورت دونه ده، خو دغسې ټوټه ټوټه درویشت کاله زمانه په بر کې نیولې ده. نو د انزله د صیغې استعمال دلته کومه دي چې یوي چې موږ داسې معنا ته وګورو؟ قرآن په یوه پلا نازل سوی دی، یو څوک چې ووایي دا کوم داسې و لکه تورات چې اپلا حضرت موسی علیه السلام ته ورکړي. د انزله پر صیغه دا سوال کېږي چې قرآن په درویشت کاله کې راغلی دی، او الله دلته وایي چې د روژې په میاشت کې په یوه پلا نازل شو. نو په ترجمه کې به ته داسې باروایي جواب یې زه درښیم چې د قرآن کریم دوه نزوله، یو د لوحې محفوظه دا د دنیا اسمان چې دی دلته یو خونه د بیت العزت ورته ویل کېږي. د لوحې محفوظ څخه دغه د دنیا و اسمان ته د روژې په میاشت کې په یوه پلاره نازل شو، دلته کښېښول شو. حکمت الله ته معلوم دی چې الله ولې دلته کښېښول. وروسته چې بیا دی دا ځمکې ته چې راتلې، ځمکې ته د درویشت کاله په زمانه کې په ټوټه ټوټه یې جبرائیل ته ورکاوه، هغه به راوړي نبي علیه الصلاة والسلام ته بیې وایه. نو سوال دا پاسو په هغه آیاتو کې چې وایي د قرآن کریم تنزل سوی دی، یا په احادیث کې راځي په درویشت کال هغه یا هغه مځکې ته دی. دلته چې په یا آیات کې ذکر سوی دی د جرچې د مځکې دپاره نزول نه دی مراد، د لوحې محفوظه څخه د دنیا و اسمان ته و کومې خونې ته د عزت و خونې ته بیت العزت کې ورته ویل کېږي. نو دا یو سوال و، دا جواب شو. بل سوال دا واریږي چې د خدای بنده په قرآن کریم کې چې دي درې آیات نور شته د قرآن کریم د نزول په باره کې یې پلاده سي وای، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، لکه دغه دی چې ورته ګوره چې د روژې میاشت هغه ده چې په دې کې قرآن په یوه پلاده نازل سوی. بل ځای آیت کریمه دی په سورت قدر کې، انا انزلناه في ليلة القدر، علاوه انا بشک موږ انزلنا موږ په یوه پلاده نازل کې هو دی في ليلة القدر، د شب قدر په شپه کې. هلته د انزلنا صیغه استعمال سوی ده، معنا د افعال د باب لکه دلته چې ده. دریم آیات دا دی، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکه، بے شک موږ دا قرآن کریم پران نازل کړی دی د برکت په شپه کې. التم د افعال باب اسرائیل استعمال سوی دی، انا انزلنا موږ نازل کړی. په دې درو سر آیاتو کې د افعال د باب اسرائیل استعمال سوی دی، مگر افلاوی په روژه کې، بل افلاوی په شپه بقدر کې، بل افلاوی په یو برکتناکه شپه کې چې مبارکه شپه او په هغه کې منازل کړی دی. دا خو سره ټکر سو دا درې آیات. دا څنګه کتاب دی؟ دا یو پلای یو رقم وای، بیا هغه خبره یری، بل رقم بیا هغه خبره یری، بل رقم دا خو نه سره لګیږي به جنان. دغه سوال کې وای، دغه آیاتونه په قرآن کریم کې موجود دي، چه سره ولګوم؟ لا صاحب کومه خبره یې زفر غوږ ونس. د دې جواب ښکارت هغه دا دی چې دغه د شپې قدر شپه خو په روژه کې ده، دا د شپې قدر شپه خو په روژه کې ده. په هغه پلا چې د قرآن کریم نازلېدی دغه څلېرویشتمه در مغدان چې و دغه د شب قدر شپه هم و، نو د شب قدر شپه مبارکه شپه ده که نه ده؟ نو د درو سر آیت و یو منظمه یو شی دی. د مثال په توګه یو زما یو کتاب دی په د الماری کې د مسجد پروت دی. یو سړی راته وایي کتاب چیر دی؟ وایم په مسجد کې پروت دی. بل وایي ستا کتاب چیر دی؟ وایم په الماری کې پروت دی. خو تا خبرې ورسره غلطې دي چې خلک وایي تا یې پلاور په مسجد کې، بیا په الماری کې برم ځم، مړې په الماری په مسجد کې ته نو زه چې هغه وایم هم سیکیر چې دا بل رقم وایم سیکیر کوم په الماری کې دیم سیر از ما خبره کوم په مسجد کې دیم دز ما خبره سیر قران هم دغه رقم دی که علاوه پروژه کې منازل کړی دی هم سیر پروژه کې دی چې وای په لیلۃ القدر کې منازل کړی دی خو لیلۃ القدر پروژه کې ده خوم سیر ده خبر چې په برکت نه کښ په کې منازل کړی دی نو برکت نه کښ په خوم برش په نه یادی دا درم دا د لیلۃ القدر شپه یادی په دغه کې نازل سوی دی. نو دا دو ام سوال چې خلک د دې د په ام وسو کې دای په خبره وستې سپویږي د انزلو د تنزل مسئله و هغه جواب ورکول شو. او بل دغه د انزله چې درې ځای انزلي استعمال سوی دی، یا پلاشه به قدر یا دی بیا برکت نه ناکش پای دی بیا روزه دی دا کوم مور غرد چې دی یو شی امر دی کړد ولی خو برکت ناکش پدا د شه بقدرش پدا په دروځه کې ده نو برته به ترجمه ته وګورو دغه معدود شپې رمضان شهر رمضان هغه د میاشت دروځه ده الذي اقدم روزه میاشت اون زلچ پیوا پلان نازل سوی دی د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته پیه په دغه میاشت کې القران او د قران قران نو څنګه کتاب دی هدل ناس دا داسې مسخره کتاب نه دی د ټول خلکو هدایت د لپاره هدایت ناس چې دی انسانانو ته ورکیږ د آدم علیه السلام څخه ونس بیا تر چا پورې تر قیامت پورې څه چې انسانان دی د قران کریم څخه کدی غواړي چې زه لار زده کوم زده کولای شي که څوک وایي دا به نو څه رقم ګران یوه بینات په دې کې ښکاره ښکاره واضح دلایل دي من الهدا د هدایت والفرقان او د فرق کولو د فیصلې کولو د حق و د باطل که د قرآن سره سړی اړیکه ټینګه کړي په ولا حق و باطل ورته سمدم ښکاره شي کنه څنګه نو خطبه باره چې دې باطل به در سترګو حق حق به در سترګو باطل پسې حکم ترازو فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن نو پس هغه څوک چې دا میاشت دونه د برکت سوله شهید چې دی حاضر سي منکم ستاسو څخه ال شهر و دې میاشت ته و مې خدای دې میاشت ته نس حاضر مرسوي دي د مخ در روزه نو پر مړو عمر روزه فرض ده یا نو دی ورته را حاضر ک میاشت چرا ولا را ویره سو فل یصمه دې دې روزه ونه سي دغه میاشت دا د فل یصمه دا د هو زمیر چې دی و دغه میاشت ته راځي سو ترجمه ته پام سو په من پس هغه څوک شهید چې دی را حاضر شي منکم ستسخ ال شهر و دی میاشت ته دغه میاشت چې دی را حاضر سو بالا جوړ دی کنه جوړ دی طاقت لري نه لري ار څوک چې دی پل یصم هو دی روزه ونسی فقط چې مکلف دی الله تر امر لاندې بالا جوړ نه جوړ نه غواړي او طاقت والا او نه طاقت والا نه غواړي تر دا ځای په دې ټوټه ترجمه پوس واس نو هغه مخکې آیات ذکر سوی چې التا وعلى الذين يتقونه کسې په یاد چې ذکر سوی پر هغه کسانو چې طاقت ولري د دغه آیات ته مخکې آیات چې دې کده چې هغه ټوټه ویني ول هغه کسان چې د طاقت لري دوغه د پاره پیډیه د مسكين د خوراک ندی هغه چې ول طاقت دې هغه حکم خو په صدر اسلام کې په دغه ټوټه چې په معنی شهید منکم شهر فلیصمه په دغه ټوټه هغه منسوخه سوله کده یې په دې خبره پوهیږي منسوخه سمانه وس په هغه ټوټه څوک عمل نس کولای چې وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكين چې زه خدای هغه کسانو ته طاقت یې لرم مگر الله ما ته خوش رضای را کړی ده چې کې خوري بیا خوره کپدیا ورکه پدیا ورلار ورک موږ وایو چې په دغه حکم باندې فلیصمه د امر څخه سره در باندې پرځ کې چې اختیار به اختیار د من ووتی کدا اس په مضمون ته سی وس په یاد لیاس دا اوغه آیات ټوټه چې یو کې قونه دا غته په ترجمه خصوص په یاد مر څنګه کړ پر هغه کسانو چې طاقت لري چې ما ول دغه شخص سم نو چاغ صحت منې بالکل جوړ روغ الله ول چې طاقت لري و خوان نور کې راځم د لاس نه کیږي پدیه جوړ لره ورکی دا ټوټه بیا څه وای او چې ار څوک چې میاشت تر حاضر سو فل یسم هو خامه خاډه ونسی پر اوغه سړی دروازه بند نو دا ولي خدا دې د پاره چې د اسلام احکام خو شنو وو ورده ور خو خلک پاره چې اسلام یې راوړي د اسلام احکام سره چې تاده عادي کولای په قرار قرار به عادي کړي نو ورده ور د اسلام نو کې د میجه لار ور پرې شو ول کې په دیور کې په دیور کې کرو ځان یې سره جا ورسه کمرېږي مې نه سي بیا بل وخت قزا راوړه که مسافر وي نه سي بیا بل وخت قزا راوړه چې خلک قرار قرار عادت شو وسته سختي حکم دغه دي چې څوک میاشت حاضر سپل یې سوم هو خامخ به نيسي نو اوغه آیات په منسوخ شو مگر کسی بیا په تفسیر کې وګوري ځین علما د اوغې کې قونه هو سره لا مقدری وعلى الذين فرغ کسانو لا یقونه چې طاقت یې نه لري په هغه صورت کې بیا په دغه ټوټه هغه آیات نه دی منسوخه وسم په خپل حال پاتې دی چې طاقت یې نه لري شیخ پانی دی نو خو هغه دې بار چې شو کې پیږه ورلره ورکی بیا د اوغ ځای نسخه په دې آیات راځي نه راځي خو هغه دې کې قونه په خپل معنی نه کې پات لامه مقدر کې لا یقونه چې طاقت یې نه لري دغه مسله ده کله ایسو مزمن تیسی پویر یا څوک څوک وای چې وعلى الذين يتقونه دی یتقون د افعال باب دغه اتاق یتیق د افعال باب گای د پار د سلب د خپل مصدر راسي وعلى الذين فرغ کسانو یتقونه چې دی سلب کړی د خپل طاقت وسه بایلل دی وس چا بایلل دی ګرد سپین ریچ دی جه بایلل کړی دی ګټل نه دی کړی خبر پویز مش تھا اسپیڈری چ مش یو مش گردو بایلل پیڑ جل کا سڑی چ بازی کی یہ خمار کی یہ سی بایلی بار د قسم پیسر روان سپینرو عمر بایلا و طاقت چ بایلا و د زوان سر وسم خپل طاقت ورڅخه دی د چ عمر بایلا و یو کی قنه د معنا سو بار د پتی اور لر ور کی خو بالا دی وای نس عمر بایلل ی طاقت بایلل دی نو دی کی قنه سر چ یا لا مقدر کی لا یو کی قنه کی او یاد کی قونه دا ترجمه کی چې یو کی قونه چې دی سلب کړي نیستیواله کړي د خپل طاقت نو پر دا رقم باندې چې بیا دی په دغه په منشه دی منکو مشاره فلسمه هغه ټوټه نه منسوخه کیږي وس ام محکم آیات دی عمل پکې هغه د شیخ بانی په باره کې دا ما چې په دغه ټوټه او هغه ټوټه منسوخه کیږي هغه پر هغه رقم چې په هغه کې چې دی سم پر دا ظاهر راشي چې واسو کې طاقت لري په دی دی ورکی ان اوس بر منسوخه سوچ طاقت لري په دی وس نسی ورلر ورکولای چې دغه خوای غوره و چې د تقدیر د لاکی رمه د سل د فار بول فقط ودا په دغه آیات منسوخه دي وزدل ته بل سوال پیدا سو سوال دا پیدا سو چې هغه سړی ته د مخ اختیار نو داغه په باره کې چې دی الا پاک نسخه را وسوي وس که څوک طاقت ولري خامخه به روجه نیسی پر هغه خوراکي دلار بند کړ لکه چې د مسافر لارم بند سوله مسافر هم نشي خورای د مریض لار چې دا غم باندې سره غیم لکه شنه خوړای ولې خو په آیت کریمه کې دا درې سره حکم بغل پر بغل ذکر سیو دا غه چاچ تا کته درو دی سم دم ځوان وای جوړ وای او هغه څوک چې مریض وای او هغه څوک چې مسافر وای او غو چې ولته به بیا قضا یې راوړي دا بل چې ولته نیسه کې خوړی نو چې دا منسوخ اوس انور غم لکه شنه منسوخ اوس الله به تا غه حکم را ګرځي و من کان مریض دن ګور دا پلان مخ کې ترسوي دلته بیا ولې را وګرځاو بار خلک سوال کې چې دا تکراری خبره سو الله وي تکراری نه ده خو دلته تا په ځین کې دا درګرځي چې مریض وایزیم لکه چې وې استماتم بالا چټی نه راکی په ما هم خامخانیس مسافر وایزیم لکه چې منسوخه کړم په ما هم لکه خامخانیس ولې په بل ولې خامخانیس الله وایي تاسو ته خپل رخصت وسم پاتې یاست که په مرض کې که په سفر کې خورای به په قضا دی راوړې په دغه چې دا سوال د خلکو د ځین نه ووزی په صراحت برته دا حکم را معات کی ومن هغه څوک کانه کدی وو مریض دندې مریض نو روژه چې نیولې وای څه کم کوي یا یې ګر سره و مرګ تر سره و دا روژه او یا دا رقم چې مریضي ورته د ډاکټر بیا نو تجربه نه کې جوړ شي نو ګوره یا د پاره په دغه روژه نیولو باندې یا داسې مشکلې چې مرګ تر سره یا د قص توان ورته کې د هغه د پاره دای یو او علا سفر یا دای پر سفر پر مسافرۍ باندې روان دي د دې دوه د پاره چې د څه بکې فعدت د دې د پاره حساب کول دي حساب نیول دي د روزو من ایام اخر د نور ورځ څخه ایام اخر ذکر کړ د څه د پاره چې طالبان دا حکم زده کی د سینې چې د خدای بنده برخه روزي وس مخوي د سفر د وجه یا د مرض د وجه برنو ټمبل سړی دی ما ورو شي دی نی بل کال روزه را ورسېدل برنو سبا د خلکو پرځي روزه د دغه کال ادا کړي دی وای زه د تیر کال قضا پلار وړم دا قضا کی دا خوري که دایس په خبره پوس وس من الله سره روزه په تیر روزه کې خورې سش کال چې روزه را لیدې د اول لس ګوري دا ز قضا را وړم دا تیر کال نو بره خو دې مې روزه د سپات اس ویل استانه شل دانی سلس بیا د جبر وخت قضا را دغه حکم سی نه دی د رمضان د میاشتې قضا په بل رمضان کې نسته من ایام الاخر و اج د روزه یا باس نه په هغه روزه کې داخله ولای شي د دې روزه د خو خورې نو به د بل میاشتې من ایام الاخر په معنا کې دایس په دې اخر سمانه نوري چپ روزه د میاش پروژه کې به نه داخله یا د قضا فعده حساب نیول دي من ایام اخر د نور او روز څخه ش وز دلته د عدت چې ذکر کې فعده کدا اسم مضمون ته متوجه یو حساب دی من ایام اخر د نور روز کوم خبره تا ته وشو چې خوریه دلته به لا حسابه چې دلته تی حساب نه کې چې ما دونه وخوړې بیا هغه حساب ته پر کولای شي نقصان دی په یاد چې ما څونه خوړل تابه 15 خورې سلور به ونه سه برابر تاسو نو کوم دي چې پراسو یا به تا د مثال په تور 15 نیولې ته به شپږ او اته ونه سه خو ما غي حساب چې دی هغه ټاکلې چې د اونو پر ما باندې هغه تا ته کوم دي چې مارو نقطه د اخته یلا نه پلیاتم برابر پر زیات کی حسابې هغه به نه پلی روزي استاغه 15 و ته دي اته نیولې جانور خو نه پلیس وکم دي چې قضا یې سوي نو عده ته ذکر کی چې معنا چې وار د واره ته خوري الته به تا ته حساب معلومه په دغه فعده هغه حساب من ایام اخر د نور روزو څخه ش دا ویل چې دا ورځ به پرله پسې کې به سره جلا جلا علاوه حساب پر کلاس روزي دي خورلې دي یا پر ورته وجه غیر چې روزه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرله پسې ورس ام بعیدته من ایام الاخر کې داخل یا دا سبب کې دی یا پلاونه سره بیای وخره بیای دوی و نسه بیای و بیاش وخره بیای دوی و نسه خو متابعه حساب دی سره پاش پاش متفرق دی ونیو عدت و دوار تو ول کی عدت متوالیات نه دی ول چ پر لپسی والا نه دی کړي نو الله پاک وس وای یرید الله بكم اليسر یرید اراده لري الله الله پاک بكم پتسر اليسر د اسانی علاوه د شپه په دغه ماده ته ول چې خمخه پر لپسی د پر لپسی قید منه کی ذکر وای علاوه زست سر وسای کو ومنه یو سړی دی برابر یې پر لپسې نه څنګه یې په دوی دوی دوی دا مې دوی بل مې اسکی هغه بالکل اسانه ده ساده پر لار خلاص ده د عدت چې بدر ته ذکر کی او په وسواله شرط نشو دا د ساده پر چې اسانه په کې احساس کی یرید اراده لري الله الله پاک بكم پتسر اليسر د اسانه ولا يريد اراده نلری بكم پتسر العسر د سختی هغه استا پر سختی روز څخه نه خلاص په سختی کو ورته ته څو اسانه جوړ کړ مریض کې مې اسانه ورکول وی خو علی مسافر چې ما ساجه ورکړ چې په سفر کې په ځای به ځای وي خو مګر وو کته په مرز خره کې په سفر خره بیا به دغه حساب راوړي دغه حساب کې بیا دا نه قدر ته شرط چې ورور پر لپسې به نيسه پر لپسې نيسه کې جلا جلا نيسه نو د درو سهولتو ورسته ول چې یرید الله بكم اليسر د مریض د لپاره اساني خوراک د مسافر د لپاره اساني خوراک او بیا چې راوړي په غي ساکه پر لپسې والی نه دي شرط کړی فقط تو الله نو الله و یرید الله بكم اليسر اراده لري پتسر الله پاک د اساني ولا يريد اراده نه لري بكم پتسر العسر د سختی بل ولتكمل العده دا عده چې ما درته وایم مخکې چې په عده من ایام اخر چې بیا غونه شپې ورځې د څه د پاره و مې تکملو چې تاسو پرکې العده ته حساب بابا نو خروجه په حساب ده نو کله یې په خبره پوس واس د روزه مې نشته نیوشته ته باید نیوشته روزه ورسه تا پنځه الته خورلې دي نو کبیرته د وغو پنځو حساب را نه وړي نو خسته روزه چې اوس به سجل وشته ولې نو تا در بستر رمضان ثواب بغټي الله تاغه وي ولې تکمل العده چې تاسو هغه حساب د روزه د میاشتې پرکې خروجه نیوشته او تا پنځه خورلې دي وسه نه راوړي نو الله ما درته ول چې په عده من ایام اخر د څه د پاره چې هغه حساب په پرځ چې پر نیوشته ستاره کله روزه د میاشت جشوه ستاغه چا خورلې دي وینس ستاغه به بار په جیرشي نو هغه حکمت چې په عده من ایام اخر وي خپایدا وشو چې په دې کې اسانه د ستاده پر بل ولې تکمل العده ته چې هغه حساب د روزه د میاشتې پرکې چې هغه روزه د څه کم نه سي تا خورلې دي زدانه برابر بس لاندور نه غواړم که مده چتا روزه ونی ول خلګو دیش روزنی ولې تا پنځه وشت روزنی ولې یا خلګو نه وشت روزنی ولې تا سجل وشت روزنی ولې بل ولتكبر الله ولتكبر وجتش تکبر لوی بیان کی الله تعالی عز وجل علامه پر هغه څه حدا چې هدایت کړی دی کوم متشته بل نو د دې لپاره علاوه ما ته ټول چې نور د غونه ورځ روزه ونسه چې د الله لوی بیان کی چې یا الله زما رب ته څونه د ټول جهانیانو لوی ته څونه بزرګ هغه دې ما ته جاغرا او شو چې غونه ورځ نور ونسه زما په لوی به سر خلاص ولې تکبر چتیس لوی بیان کی الله د اعلی پاک علامه پر هغه څه هدا چې هدایت وکي کوم متشته دا د لار درته وشول ګور مسافر چې خپل خته نه کړه کاشته به پر دغه رقم وکي مریض چې خپل خته نه کړه کاشته به پر دغه رقم وکي هغه د نور حساب ورته وشي معنا وسی اوخره بیا هغه حساب درته وشي چې درغه حساب کم وم کله دا پنځه ورځې خورلې و تا کمی ونیولې خو کم دي چې ولې تک مې د عده تک کم دي چې را لخوا دروځي حساب دې کم دي چې پراک نو خو نه کې پرا علاوه دغه هدایت چې ما درته وکي نو تاسو به د الله کبریا بیان کړئ چې یا الله پاک به شکه تر ټول جهان لري زما سره بسونه احسان وکي ولې تکبر چې تاسو لوی بیان کړئ الله د الله پاک پر څه باندې علامه حداکم علامه پر هغه څه باندې بیان کی حدا چې لار شو ونه وکړو حکومت چې مریض خپل لار وشور مسافر چې خپل لار وشول بلکې خپل لا ولعلکم تشکرون ولعل او شایچکم تاس تشکرون شکر ادا کړئ دغه د سینې چې بار دغه به شکر ورته کړی یا شای چې تاسو دغه هدایت شکر ادا کړئ چې د سونه انعام را باندې وکړي سو انعام سول دوه غټ انعامونه یو دادی چې د روزه د میاشتې په زیلت کې تر لاسه کې کوم ثوابونه و نام شکریا غواړي چې الله پاک دا ثواب توفیق دې ما ته راله راکړي موږ خو چې عبادت وکړو برای پر خدای احسان اچو چې خدای پاک نو څونه بندګي مې درته وکړه الله و زما احسان منه چې توفیق مې درلره درکړي داغه تا وارو سړی داغه دوا غوړ دې وستر کې داغه ادخل پرچم داغه سر او مغزه لري مګر په شرابخانه کې نشه پروت دی دا غره کم سړی لکه دا ته چې ورسه په جنا اخته دي نعوذ بالله من ذلك بل سړی شدید مثال په تور په بل یو بلا اخته دي نو تزما احسان ومنه چې ما انسانان لږوه الا نو ته ته ده مور پر د خاص اصل وچ ته ماجه لار تر اوس کې نو ته به الله شکر ادا کې چې دا ثواب الله پاک ته ما تر بلګه پر دې شکر ادا کې چې الله پاک سره کم شلار دې ته پرایست چنکل یې نه مخه مخه وس ونس کوم مسافر ويم چې تیرا کې کوم مریض ووم چې تیرا کې ا رقم چې زوم ته ته الله پاک ادا چې تیر کې لار در ته پرایست لار در ته خلاصي چا دی بل وخت بیا ونس پر دوغ دو نعمتو به ته شکر ادا کې دا دغه د پر علاوه مدا حکمونه درته بیان کړل چې لویې بیان کې او شایچ دې چې شکر گزار اسي هغه شکر دغه ادا کینو دا حکم چې خلاص د روزې د روزې څه حکم لا پات دی په دا ما بینس کې یو شی ور اچي د پسیات دی وی اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان دا به ول ور اچي د جره په ما قبل سره څنګه هغه دا دی چې روزه د دعا او میاشت چې روزه د دعا او میاشت په روزه ما تم دعا کوا په پیشل مم دعا کوا د دعا مناسبت روزې سره په دغه د روزې حکم دا دی یو څه چر سوي دی یو څه لا راځي په دا ما بینس کې دا واچا کدا هیڅ په خبره ته شي وسپویږي نو د دې اصلي شان نزول ام دي شان نزول دا یو سړی سړی و نبی علی السلام ترالی برای ویل چې نبی علی السلام ته اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه برال دا اسمو رب چې دی دا اسمو ترانجی دی موږ مناجات ور سره وکړو مناجات پټ خبرې کرا کرا چې چاته گاډه دونه پرچ سره اختای دلته کرا کرا غوژنه سره نږدې کړی نور خلک چې خبرې نه ور دانو مناجات دی پیغمبر علی السلام د الله سره مناجات وکړي چې اهواز نه دی اورېدل یو بیا نه داد نه دانه به ناراده په زور نه ری وی بهره خدای ک نږدې دی خو موږ به مناجات ور سره کو کرا کرا بغښتنه ځنی کو په زور نه ری بنو که خدای پاک لری دی نو بره به موږ په زور نه ری وو چې خدایا دا رقم را سره وک خدایا دا رقم را سره وک لکه زموږ دعاوی چې سپیکران وطن پر راخ سره وای دغه رقم یو وسوګو کې هغه رقم وکړو نو پیغمبر علی السلام چې د پښتنه وکړه د آیت کریمه را و اذا غه وخت سأله چ پښتنه وکي کستا څخه اي پیغمبره عباد زما بندگان عني زما په بارک پښتنه درڅ وکي عني زما په بارک پښتنه درڅ وکي فاني قريب فاني زچم قريب نزن جي يم على پاک څنګه درته نږدې دغه قرب چې دي ته سوال ورګي موږ خو نږدې دغه وره مثلا اغه سړی تر اجوال ما ته نږدې دي اغه جوال به تر ابل جوال نږدې دی ولی خو تر دغه ځای 15 متره مسافه کیږي تر جوال پورې 15 متره مسافت کیږي تر ابل جوال پورې 10 متره مسافه کیږي دا قرب وو دغه سي دي د مثال په تور د نږدېواله د مکان په اعتبار دي کله زمان په اعتبار دي مثلا دا چیر کال مشته تر هغه درې کال مخکې را نږدې دي د زمانه په اعتبار الله اوس قرب زمانه لري زموږ سره که قرب مکان لري زموږ سره دا فایده ده چې د الله پاک د ذات پر کم بل ذات شته لکه ذات چې به چونو به چګونو به مثل د سپاتم د غره کم چې دا قرب بوعد چې دی دا د بندگانو د ممکنات پر کم باندې نه دی د الله قرب دی چې د الله سره مناسب دی هغه ترجمه از دغه چې د الله څنګه په پویږي هغه دلته مشترجمه کو الله قریب دی بلا کی مشت قرب الله وایز در نږدې حتی من حبل الورید شارک در نږدې چې ته څه وایې په ساري امریکا په ځکه پر راګر ځاله وایز په خبر د نارو د هیڅ ضرورت نشته پکې نو که چیرې پښتنو کې کستا څخه عباد زما بندگان عني زما په بارک چې د الله وسلیری دی ناری وروه وو کې نږدې دی مناجات او کاله وایې ته د شو ته شفه اني قریب فإني زچم قریب ډیر نږدې مو تسته مګر و نږدې والی نه د مکان په اعتبار دی نه د زمان په اعتبار دی کما یلیق بشأنه لکه د الله د شأن سره چې مناسب دی اغه رقم نږدې والی نو چې نږدې مو څه چل کو وجيب دعوه الداعي اذا دعان وجيب زقب لونه کو دعوه الداعي دعوه د غشتنی الداعي د دعا کوي کی سخت اذا هغه وخت دعاني چې د زما دعوت وکي زما بلنه وکي زما څه خاص وکي علاوه یې سوال قبلوم نو راځي ته ایس لاس پورته کاله وایي زه قبلوم دلته یو سوال واردېږي هغه سوال دلته دا واردېږي چې دلته ته وایي چې وا علاوه اجيبو زه قبلوم دعوه الداعي دعاء دعا دعا غشتن کی اذا دعاني چې کله زما څه غشتنه وکي خو موږ ډیر زله د خدای څه غشتنه کوه لا پاک شي هغه قبلونه نکي دلته په ترجمه کې دا ورسره جوړ دی برا سوال د پسو چې زه قبلوم دعوته دعا الداعي دی دعا کوون کی اذا دعاني چې زما څه غشتنه وکي هو چې مناسب د حال د دی نه مناسب غشتنه نه نه مناسب غشتنه نه یچ د حاله سره مناسبی یو سره به دا دعا کی خدای پاکه داز ماکه کری د سرو زور کې نو دا مناسبه ده ستا سر د سرو زور برای چیم خدای پاکه ماته د غټ غټ وزرونه را کینو برای ته چی سوی خو ځان په بل بلا ولړی که دایس په خبر پوس خدای پاکه ماته سرور پښه را کینو خدای ته درکی خدای نه دی مناسب نو تا خدا غصه شیان دی یا مناسب ستا دا حال اصلا که توایا زمان اصیب دعا کن خدا پاکت از ما دا کور خونه کرد دا سلو زرو را دقا که نو پا دیخو بیالا پیر چستا دا پار دا مناسب نده اگر چطور که ظاهره گرچ بولید زم دا پار نو دل تا دا غواری چیز دا دعا کن که دعا قبل وم که دا حال اصلا مناسب او دا مناسب نو مناسب نو اللہ تا معلومیش دیر شایدی تا بید زم دا پار مناسب بولید آیات کریمه سره کوم راځي چې تاسو به ډیر شي د ځان د پاره خیر بولی او هو شر ولکم هغه به ساده پاره شي ډیر شي مته د ځان د پاره شر بولی او هو خیر ولکم هغه به سیسه پاره خیر نو مناسب نه مناسب په الاب شاړه لري الله ته دعا زمو واری واخسته که ساده شان سره مناسب او الله وکي غوړه زی درلره درکوم زه دغه سره قریب هم تالر شان او چې الله وي زه دغه رحمان او رحیم ذاتم ته ما زه دعا وکم مګرو مناسبه دعا زی قبلهم نو استاد پاره مې یو شی ګوري هغه دا دی فلیستجیبو لی فلیستجیبو نو دوی قبلونه وکړي زما د پاره د ازما بندګان څنګه قبلونه دی وکړي ما دې په وجود ومني انکار دې نه کوي چې خدای نشته ما دې په حاکمیت ومني چې الله حاکم دی حکمران دی چې هر امر کوي پر بجه منل واجب دی ما دې په حاکمیت ومني اخبرت خم پام دی حاکم حکیم په حکیمیت به و پیژنې چې د هر شي راز تا ته معلوم دی الله پاک زه به ډیر زله د ځان لپاره یو شی ګټور بولم هغه به زما د لپاره شری نو ته حکیم یې نو الله دې په څو صفات ومني د الله تعالی وجود دی ومني چې موجود دی د الله تعالی حاکمیت او امریت دی ومني چې ارث حکم له تاسو دی د الله حکیمیت دی ومني چې الله ته حکیم ذات د حکمت او خوند زه خو د شي په ګټو په تاوان نه پوهیږم الله چې ګټ میا غراک ولیؤمنو بی دی به ایمان راوړي به پر ما باندې ګوره په لاستجیبو دی به قبلونه وکړي یې مار رزما د احکام ولیؤمنو دی به ایمان راوړي به پر ما باندې په دغه درې سره رقم ما به په وجود مني ما به په حاکمیت مني ما به په حاکمیت مني لعلهم يرشدون لعل شيخهم دی يرشدون دی پر هدایت باندې سي دی به هدایت ځان ته چش کی حاصل کړي ته خپل ځان د پاره نو دلته په جزه کې اوس فال ځینی داخله غواړي دی چې بارا وینو چې الله پاک چې دې زما سوالونه ګرد نه قبلې یو څه قبلې زما سوالونه ګرد نه قبلې نه مناسب دې استثناء کې چې یا هغه سوالونه چې قبلوم چې نه مناسب نه بلکې مناسب نو زم د خدای یو څه حکم نه منم یو څه نه منم الله نو چې پلی استجیب بولی دې زما د پاره نوم قبلونه چې زه خواستونه قبلوم نو خو یو سړی دې د هری دې بارا وای چې ته په سوالو کې چین کې بارا ودا دې منم دا جن نه منم زه دې په حکمو کې چین کې مراجعه مې د لاس نه کې راغ نه نه سمر منځونه کې کوم نو د دې بد سړی جواب دا دی چې بابا نو ستا په کارو کې خو مناسب نه مناسب ستا د الله په احکام کې مناسب نه مناسب ستا د الله تعالی احکام نه خو ګرد خیر دی هغه به ګرد مانی ته دغه نه څه کوي چې ته چې زما یو څه سوال قبر زم سې یو څه حکم نه کوم نور نه کوم دغه د الله سره د ته ځان برابر دی چې د الله د طرف هغه یو څه قبر یو څه نه قبر نه خو دا جنه دی مناسب ته د احکام یادې برابر دا احکام زم مناسب دي دایمه نه دي ته د الله سره ځان برابر کې ته د ارش په خیر او شر په یې نه خو نه په یې الله ستاسو د پاره کوم حکم را لېږي هغه احکام ټول ستاسو د پاره چې هغه نو خیر دي نو ملحدین به دا شبهه په جزای کې نه واردي نو خلاصه د خبرې دا چې دغه آیات چې په منځ کې ورواچاوه د روژې او د دعا د ش مناسبت چې ډېر سره ورګ ډېر د قبلونو وخت کې دا خو د دعا سره اړه لري شاید نزول او غدا غ سره یې سره پښتنه و هغه مګر دا چې په دغه خاطر ورواچو چې روژاتې باید دعا او ته متوجي شي او الای زمو واري وخت چې اوجیب او دعوت الداعي اذا دعان زه قبلهم دعوت دعاء الداعي دعا کوونکې اذا هغه وخت دعان چې دایمه وروبول چې د لاس پورته کې بس زه بخي ورنږدې یم یې نه فهم خدای پاک نه اوري مګر هو مناسب سب دعاوی چې زه دې مناسب دعاوی قبولم فلیستجیبو لی دا فلیستجیبوم دا مرسغه ده دی دې قبلون وکړ از ما بندگان لیز ما د پرې احکام از ما احکام در چې کوم احکام ورکم د لی دا د یو د لن تر منځ احکام یعنی احکام از ما ټول احکام ته قبلون وکړ چې ما جا واخره ول یؤمنو بی ایمان باور جو اکبر ما از ما پر وجود او از ما پر حکیمیت از ما پر حکیمیت باندې لعلهم يرشدون شای شدی به هدایت ولاس واخر دعوانا الحمدلله